Yeah. And destroy it. Yeah.

zjebane mam, przechylam zło. Przede mną jeszcze długa noc. Mam jeszcze moc, by zrobić coś, aby mnie coś wspominać przez kolejny rok. Wybijam już na miasto, osiągi ze mną. Twarde okulary, chile na rację w dzień. Ukrywa swoje oczy, bo zjarane i pijane. Ale wchodzę sobie do sklepu, bo mam serio wyjebane w to. Zimne piwko, wjeżdżam w taki upał. Stary, obróć się, zobacz jaka dupa. Ależ to skupik, ty suki synie. Opanuj się, idioto, przecież masz dziewczynę. Idzie drin za drinem, o ja pierdolę. Zaraz poleci tutaj, zgon za zgonem. Czas o mojej hombre, jestem tutaj sam. Przydałby się jakiś awaryjny plan. Wyjebane, bawimy się do rana. Jak masz z tym problem, to szybko wypierdala. Młodość jest jedna, co weekend to powtarza. Ta noc jest nasza, za błędy nie przepraszam. Nie mam manier, bo dziś mam wyjebane. Czuję się wspaniale, bo dziś mam wyjebane. Lecimy tutaj dalej, bo dziś mam wyjebane. I gruby będzie balet, bo dziś mam wyjebane. To nie tak, że mi się nic nie chce. Przez całe życie weekend, no i to jest piękne. Pieszkie zaspany, leniwy, wspaniały. Przydałby się dzwonek na przerw. Są takie melanże, że ja pierdolę. Gdy tak jak mój ziomek jestem alfa. Ale kasa już nic nie pomoże. Lek w lodówce, zaraz go otworzę. Alkohol jak pogoda, bo zmiennym jest. Wódeczka, piwo, whisky się kończy, wiesz. Co chcesz, to bierz. Przydałaby się szamana. Pusty nie piję, więc lecę po kebab. Ej, ona smutek, dziś mam wyjebane. Na wszystkie problemy chcę oszukać pamięć. Na bycie poważnym będzie czas. Chcę mieć co wspominać za te kilka lat. Wyjebane, bawimy się do rana. Jak masz z tym problem, to szybko wypierdala. Młodość jest jedna, co weekend to powtarza. Ta noc jest nasza, za błędy nie przepraszam. Nie mam manier, bo dziś mam wyjebane. Czuję się wspaniale, bo dziś mam wyjebane. Lecimy tutaj dalej, bo dziś mam wyjebane. I gruby będzie balet, bo dziś mam wyjebane. Oh! Hey. girl, gimme the bend over girl and gimme the sweep down to the ground, seismic activity. Spin round me girl and gimme the top wine girl and gimme the body look fine girl, gimme the coming out waste some time girl, gimme the body look good girl, you'll never be winning it. Turn it up right girl, you'll never be dimming it. Shake up your body 'cause you're in your element. Body body me take up a permanent residence. Okay, your body coming over, you're spinning it. Okay, your body coming over, you're spinning it. Okay, your body coming over, you're spinning it. Make the trumpets blow. Shake down. We'll be right back. ready for this. Let's go. Smiley pop. How we want them. Shall we come, shall we run, shall we run, shall we run. Shall we come, shall we run. Yo, it's the islanders, it's a deal and it's over. We tell them gonna run on the throne. Girl, you know you have to do this. Girl, you know you have to do this. Come on, booty boy, ready to reveal that thing of mine. Come on, booty boy, let me show you that thing. Come on, booty boy, ready to reveal that thing of mine. Come on, booty boy, let me show you the thing.